Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi rahmetiyle mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cehennemden sakınmayı nasip etsin. Kendi kınamasından başka her türlü kınamadan uzak duran, Allah'ın kınamasından korkan samimi insanlardan eylesin. Sohbete Ayşe annemizin rivayet ettiği bir nakille başlamak istiyorum. Güncel olduğu için Tirmizi Kitab-ı Zühd'de son naklettiği rivayetlerden. Zamanın halifesi İnsanların eziyetinden bayağı bir bunalıyor. Ve Ayşe annemizden bir nasihat istiyor. Ayşe annemiz de selam ve kelamdan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. O şöyle buyuruyor diyor. Kim Allah'ı kızdırmak pahasına insanları razı ederse Allah onu insanlara havale eder diyor. Kim de diyor İnsanları kızdırıp Allah'ı razı ederse Allah onu kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selam diyor. Allah hepimizi bununla amel etmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, tevhid derslerine devam ediyoruz. Tevhid dersleri ağır derslerdir. Hakikaten hazım gerektiren, altyapıyı gerektiren ve sürekli ilimle altı doldurulması gereken meselelerdendir. Ve kesinlikle naslar dışına çıkmadan anlaşılmaması gereken derslerdendir. Çünkü bunun birçok dalları gelecek bundan sonraki derslerdir. Bunlar şu an temel altyapı dersleri. Bir tevessül, bir şefaat, bir nübüvvet, bir gaybiyat, birçok mesele gelecek. Tevhid meseleleri tamamen Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle yapılanması gerekir. Bunun dışına çıktığında şirk, şirkin tanımı değişir. Bunun faili müşrik, müşriğin tanımı değişir. Ve meselelere bakış tamamen herkesin kendi bakış açısına gider. Onun için nasları anlamak istiyorsak, dersleri anlamak istiyorsak iyi bir vahiy okuma ve düzenli okuma ihtiyacı Müslüman'da olması gerekir. Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle hepimizin ilmini artırsın. Doyan bir nefis, makbul olan bir dua ve fayda veren ilim nasip etsin. Bugün dersimiz şirk. Şirkin çeşitleri üzerine olacak dedik ve bıraktık. Kardeşlerim, şirk kelimesi geçen hafta da üzerinde hassasiyetle durduk. Bugün bölümlerine girip bıraktık. Şirk, yani tevhidin zıttı olan şirk, ikiye ayrılır. Bu ikiye ayrılması bile tekfirci dediğimiz, harici dediğimiz, alelütlak bu İslam'ın içinde çıkmış ve ayrık otu gibi her yere bulaşmış, tarlanın içindeki ekinden sanki ayırt edilemeyecek bir vaziyete gelmiş, öyle bir hale gelmiş ki bunları ayıklamak bile çok zordur. Bu taife şirki küçüğünü büyüğünü ne yapamaz? Ayırt edemezler. Bu bile şirkin tanımı bile nedir onlar için? Bir tuzaktır. Bidat ehli özellikle harici dediğimiz, tekfirci dediğimiz, necdi dediğimiz gruplar bizi bir şeyle suçlar. Nedir biliyor musunuz? Bu selefçikler veyahut telefçikler diyorlar. Tevhidi üçe ayırarak bir bidat çıkarmışlardır. Tevhid tevhiddir derler. Yani Böyle bir şey peygamberin zamanında yoktu, sahabenin zamanında yoktu. Bunlar bu şekilde bölerek ne yapmışlar? Bir bidat ihdas etmiştir. Kendileri de bir bidatçıdır derler. Neden bunu derler biliyor musunuz? Aslında altında bir hinlik yatar. Aynı Mutezile'nin biz Kur'an'a inanırız ama Kur'an'ı anlatan, şerh eden hadislerin Allah'a dayandığına ne yapmayız? İnanmayız derler. Halbuki peygamberi yalanlarlar, halbuki Kur'an'ı yalanlarlar. Çünkü peygamber aleyhisselamın ağzından hem Kur'an çıktı hem de hadis çıktı. E şimdi hadisle Kur'an'ın çıktığı ağzı, yani Kur'an çıkarken doğru, hadis çıkarken yanlış, yalan söylüyor diyebilir misin? Dediğin zaman birine bir yalancı demişsen, doğrular da ne yapar? Götürür, bitmiştir. Aynı bu meselede de tekfircilerin bunu bidat çıkardı demelerinin maksadı, naslarda kitap ve sünnete dayandıklarında pis fikirlerini insanlara ne yapamayacaklar? Dayatamayacaklar. Çünkü Rabb'ı ayırmadığın zaman, ilahı ayırmadığın zaman bilmeyle birleme birbirine ne yapacak? Karışıverecek. Ve Allah'ı bilen insanı ne yapacaksın? Birledi. Yani amel işlemeyen bir insanı tevhid ehli gibi ne yapacaksın? Bağrına basma mecburiyetinde kalacaksın. Halbuki geçen sohbette de dediğimiz gibi bütün kullukla mükellef olanı, hatta canlı cansız yaratılan her şeyi bir araya getiren Rab dedik. Çünkü yaratan, yaşatan, ihtiyacını anında bilen, anında gideren dedik. İlahsa o değil. İlah ibadet edilen dedik. Yani ayırt edilen nedir? İlahta. Ve kıyamet gününe baktığımızda bu sözümüzü kıyamet ne yapıyor? Teyit ediyor. Allah Azze ve Celle yerleri ve gökleri dürdükten sonra ne diyor? Kral benim. Nerede krallar? Melik benim. Nerede melikler? Ve kim yeryüzünde kime ibadet ediyorsa gitsin ücretini ondan istesin. Yeryüzünde sadece müminler ve onların arasında münafıklar kalacaktır. Ve hadis devam ediyor. Uzun bir rivayet. Demek ki ilah ve Rab birbirinden ne yapılıyor? Ayırt ediliyor. İşte Allah'ın kurduğu tuzaklardan bir tanesi de tevhid de ikiye ayrılır. Bir, büyük, dinden çıkaran, imanı iptal eden, bir de küçük dediğimiz, imanı değil de ameli iptal eden, riya dediğimiz, gizli şirk dediğimiz neyi vardır? Konumu vardır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle şirkin her türünden bizleri uzak kılsın. Hem bizi hem de neslimizi. Kardeşlerim, şirk o kadar büyük bir beladır ki tevbe etmeden ölündüğü takdirde insan ne amel işlerse işlesin, onu ne yapar? İptal eder. Ama bakın, İblis ağını nasıl örmüş? Kur'an'da geldiği gibi onu kuşatacağım diyor ya, sana çok az şükreden bulacaksın. Ölen bir insanın kime faydası var? Ölenden ne yapmış? Yardım dilenmiş. Taşın bir insana ne faydası olur? Taştan insanlara ne yapmış? Yardım diletmiş. Hütüt kuşunun getirip de Süleyman Aleyhisselam'a dediği gibi şeytan hepsini kandırmış, hepsini güneşe secde eder gördüm diyor. Güneşin insana fayda veya zararı nedir? Ancak Allah'ın takdir ettiği şekildedir. Veyahut ayın, veyahut bir ağacın, veyahut bir insanın, veyahut bir salih insanın, veyahut bir peygamberin. Ama şeytan insanları öyle bir aldatmış, öyle bir akıllarından girmiş, ne yapmış? İbadetlerini heder etmiş. İşte şirk böyle büyük bir nedir? Beladır. Ölenden, yatandan, cinden, şeytandan, her şeyden insanları ne yapmış? İbadetlerini Allah'tan gayrısına yaptırmaya çalışmış. Hatta mesela kitapları okuyorsunuz. Balta girmemiş bir orman, adam ağacı bir insana, bir şeye totem yapmış, ona ne yapmış? Tapınmaya başlamış. E aynısı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında yok muydu? Büyük büyük ulu çınarların yanına gelip, ey Allah'ın Resulü bize de şöyle bir ilah edinsana dediler. Yani insanlar ulu gördükleri, güzel gördükleri, güçlü gördükleri her şeye ne yapmışlar? Secde etmişler veyahut ibadet etmişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bakın bir örnek vereyim. Üç şeyde, zamanda diyor, ne yapmayın? Namaz kılmayın. Hangi zamanlar hiç dikkat ettiniz mi kardeşlerim? Şimdi karasal iklimin olduğu yerlerde bu pek fark edilmiyor. Şöyle upuzun bir ova düşünün. Veyahut denize doğru batan güneşi düşünün. Veyahut dik kalan, akşam vakti doğan güneşi düşünün. Veyahut internet günümüzdeki, onunla bir bakın. Güneşin doğuşu deyin, yazın. Denizden veya okyanustan. Güneşin batışı deyin, denizden diye bir arattırın. Bir muhteşemliğe, o güzelliğe bir bakın. İşte insanları iblis bu şeyde ne yapmış? Muhteşemlikte kandırmış ve onları güneşe secde eder vaziyete getirmiş. Ha, burada herkesi mi kandırmış? Değil. Bir kişiyi bile kandırsa bela olarak, silsile olarak birçok insana ne yapıyor bu? Sirayet edebiliyor. Allah Azze ve Celle hepimize yardım etsin. Rahmetiyle bizleri yargılasın. Kardeşlerim, ibadette, sığınmada, adak adamada, istemede, sevmede, korkmada tek ilah nedir? İbadet edilecek ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bu sıfatları hiçbir şeyle ne yapamayız? Paylaşamayız. Kim paylaşırsa bu neye girer? Şirke girer. Şimdi hayır ve şer kimin sıfatı? Allah Azze ve Celle'nin. Peki yaşamış olduğumuz toplumda bir nazar boncuğundan, bir çocuğun pabucundan veya bir at nalından, bir gök boncuktan hayır ve şer umuluyor mu? Veyahut da şerrin korunması ondan talep ediliyor mu? Hem de bunu yapan kendilerine göre çok çok akıllı insanlar değil mi? Ve sanki bu olmazsa olmaz tipinde. Hatta bakın, bugün Budist dediğimiz Hindistan tarafına gidin. Orada çok yüksek yerlere yaparlar o şeyleri, tapınaklarını. Oraya gittiklerinde bazı satılan cevşenler var. Evde bela olmasın, arabana kaza olmasın, çocuğun ölmesin, işte bilmem zararlardan korusun diye böyle muskalar satıyorlar, biliyor musunuz? Bizim günümüzdeki cevşen diye sattıkları, maşallah diye sattıkları, nazar boncuğu diye sattıklarına ne farkı var? Şimdi maşallah birisi yeni doğan bir çocuğa neden takar? He? Yani onu korusun. Veyahut cevşeni niye takar? Ya da muskayı niye takar? Koruyan kim? Sığınılması gereken kim? İşte kim yapılacak olan ibadetleri Allah'tan gayrısına veriyorsa, Allah'ın sıfatlarını alıp bir taşa, bir canlıya, bir cansıza teslim ediyorsa, bunun adı nedir? Şirktir kardeşlerim. Sahibi de ne olur? Müşrik olur. Fakat cehalet meselesiyle meseleye baktığımızda, hariciler diyor ki her meseleyi bu hoca da getiriyor, buna bağlıyor. Yok, bağlamıyorum. Akidemiz neyse onu söylüyoruz. Şimdi her ne kadar dinde şirk, küfür, kafir, mümin, bürciye, irca, şu bu geliyorsa da kardeşlerim, tekfirul avam olarak, umumen ismi söylemekte, failin ismini söylemekte hiçbir sıkıntı yok. Ama tekfirul avam olarak, ha sen bunu yaptın, müşriksin demeye İslam'da ne var? Maniler var. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden bize de şöyle bir ilah edinsana dediğinde sahabesi, ha siz müşriksiniz, müşriklerle savaş yapmamıza gerek yok ki, içimizde müşrikler var demedi. Subhanallah. Siz aynı Musa'nın kavminin Allah'ın yardımıyla denizden karşıya geçtiklerinde, sahilde buzağa tapan bir topluluk gördüklerinde, bize de şöyle bir ilah edinsana ey Musa dedikleri gibi dediniz diyor. Ne yaptı? Akıllarını başına getirme. Veyahut bir sahabe gelip, hem de en sevdiği sahabelerden birisi kendisine secde ettiğinde, ha sen müşrik oldun demiyor. Niye yaptın? O da diyor ki, ey Allah'ın Resulü, işte şunlar şunlar şunlara secde ediyorlardı. Ben de düşündüm ki secde edilecek biri varsa Allah'ın Resulü. Bir adam Allah'tan gayrısına secde edilmez. Bakın, söz var, şirk, küfür, amel var, şirk, küfür, ama sahibini hemen itham ne yapamıyorsun? Edemiyorsun, maniler var. Buna ne yapacaksınız? Çok dikkat edeceksiniz. Ama ağzı şöhreti aşağı kadar düşmüş, amelsiz, alelütlak ona buna kafir diyen, cemaatta gözü olmayan, dinde gözü olmayan insanlar, Allah'ın ayetlerini 3-5 kuruşa satarak hayatlarını geçinen insanlar, tutup Allah'ın dininde konuşup o kafir, bu kafir diyor. Aslında kafir dediklerinde dinde bir nas var. Ne diyor? Yeri göğü dolaşır. Karşıda yoksa. Aslında demelerine ben seviniyorum. Ne yapıyor? Geri tepiyor. Kendilerine ne yapıyor? Bu bulaşıyor ve atları kendi atlarıyla konmuş oluyor. Onun için şirk büyük bir tehlike. Çok tehlike. Tevbe edilmediği takdirde ne yapıyor? Bütün amelleri iptal ediyor. Çünkü ayeti kerimede Allah Azze ve Celle dünya dolusu günahla geleni dünya dolusu mağfiret edebiliyor. Veyahut biliyorsunuz ehli sünnet itikadındaki itikadımız, kalbinde zerre kadar iman bulunan, hardal tanesi kadar iman bulunan en sonunda cennete ne yapacak? Girecek. Ama dağlar dolusu ameli de olsa, şirk varsa kendisine onun hiçbir faydası yok. Peygamberin amcası da olsa, kafirlerden ona kol kanat da gelse, iman ederek ölmemişse, Lat, Menat, Uzza, Hubel demişse, onun o ameli ona hiçbir fayda ne yapmayacak? Sağlamayacak. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, küçük şirk, küçük şirk de büyükten bir alttadır ama hafif değildir. Yapıldığında ameli iptal ediyor. Ki bu da nedir? Çok tehlikeli bir noktadır. Az daha ileriye gidersen imanda ne yapıyor? İptal ediyor. Yani çok ince, böyle kıl gibi hassas bir yerde ne yapıyor? Kalıyorsun. Şirki de tarif ederken küçük şirki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu İbn-i Mace naklediyor kitabında. Ebu Hureyre diyor ki radıyallahu anh, biz diyor Deccal'dan bahsediyorduk diyor. Bakın Deccal, ta Nuh Aleyhisselam'ın bile kavmini uyardığı büyük belalardan bir tanesi. Allah onun şerrinden korusun. Namazda bile ondan sığınmadan ne yapmıyoruz? Selam vermiyoruz. Bu kadar tehlikeli bir mesele. Bakın hadis devam ediyor. Size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Yani bundan da neymiş? Büyük bir bela. Ver ey Allah'ın Resulü. Bu diyor saklı şirk. Yani gizli şirk. Sahabe ilk defa böyle bir kavram duyuyor. Yani lafzın bir beyanı. Bu lafız geldikten sonra lafzın dalalet ettiği mananın beyanı geliyor şimdi. Bunun ne olduğunu izah ederken ne diyor? Sizden birisi diyor namaz kılsa. Namaz kılarken birinin seni izlediğini görsen ve de hissetsen, ona beğendirmek için namazı güzelleştirsen, işte bu nedir? Şirktir. Yani gizli şirktir veya riyadır diyor. Ve İbn Abbas'tan gelen başka bir yerdeki nakil, Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kapkaranlık bir gecede, kapkara bir taşın üzerinde, kapkara bir karıncanın yürüyen ayak sesine benzer. Yani karanlıkta insan neyi görebilir ki? Yani ayın olmadığı bir günü düşünün, kömür ocağını düşünün, üstünde simsiyah bir karıncanın, hem de karıncanın yürüdüğünü düşün. Hangimiz hissedebilir? Demek ki riya bu kadar nedir? Tehlikelidir. Ve bunun aşamaları vardır. İşlemeden önce, işlerken ve işledikten sonra. Riyanın emareleri vardır. Belirtileri vardır. Düşmeye sebep ve riyada olduğunun bilincine varacak sebep. Mesela bir insan o ameli, yani riyaya yapacaksa, işlemeden tasarlayabilir. İşte desinler diye infak edebilir insanların yanında. Veya işte sözler söyleyebilir. Onların yanında altta kalmamak için işte ben de şunu yaptım, ben de bunu yaptım veya şöyle ettim, böyle ettim diyebilir. Ha, bu demesi riya olmayabilir. Riyayı O kulla Allah'tan gayrı kimse bilmez kardeşler. Anlatabildim mi? Yani sen birine riyakar deme hakkına sahip değilsin. Onu o kalbi bilir. O insanın kendisi bilir. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu rivayette söylediği gibi o ana kadar adamın aklında bir şey yok. Sırf biri kendini izlerken namazı ne yapabilir? Şeytanın dürtüsüyle güzelleştirebilir. Veyahut namazı da kıldı, ameli de etti, bir şey de infak etti veya hiçbir şey yok. Bir ortamda konuşulurken sırf ben de şöyle ettim, ben de böyle ettim, şöyle yaptım diyerek amelini ne yapabilir? Riya, içinde de riya karıştırarak iptal ettirebilir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, riya sözlerde de, fiillerde de, amellerin de hepsinde ne yapabilir? Olabilir. Hatta bir bakışla bile riya gündeme ne yapabilir? Gelebilir. Bazı taifeler yemini de gizli şirke dahil ederek bazı meseleleri yol bulmaya çalışmışlardır. Ama bir yerden mesela tünel kazarsın, bir yere kadar gelirsin, çıkmaz sokaktır. Yani boşu boşuna ne yaparsın? Kürek çekersin. Yemin şirktir. Küçüğünden değil, büyük şirktendir. Çünkü iblis Allah adına yemin etti. Nasıl yemin etti? Yalan yere yemin etti. Allah'ın adını ne yaptı? Kirletti. Ve Allah Azze ve Celle de onu cennetten ne yaptı? Tard etti ve lanetledi. Adem Aleyhisselam'a tevbe kelimelerinin öğretilmesi ise iblisin Allah adına yemin etmesine ne yaptı? İtimat etti. Öyle hata etti. Çünkü insan fıtratında Allah adına yemin edilince o söze ne yapılır? İnanılır, bitmiştir. İşte yemin basit bir mesele nedir? Değildir. Allah adına yemin edilir. Allah'tan gayrısına yemin ne yapılmaz? Edilmez kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir veya müşrik olur diyor Tirmizi'de gelen nakilde. Evet. Yine sözde şirke örneğe bakacak olursak daha önceleri ilk zamanlar İslam'ın yeni indiğinde Allah ve sen dilediniz bu iş oldu diye ifade kullanıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni Allah'a eş ve benzer mi kıldınız? Sadece Allah diledi. O da ne yaptı? Oldu deyiniz demiştir. Demek ki kardeşlerim bir şey yaparken söz söylerken çok dikkat edeceğiz. Falanca yaptı da bu iş oldu diyemeyiz. Veyahut şu yıldız sayesinde bu yağmur yağdı diyemeyiz. Veya falan öldü de yağmur yağdı. İşte filan şey yaptı da şöyle oldu. Veyahut falan Isparta'ya geldi de günlerce yağmur yağdı. Daha önce kıtlıktı. Bunlar nedir? Boş sözlerdir. Bir şeye bu ne yapılmaz? Bağlanmaz kardeşlerim. Alemlerin Rabb'ı dilemedikçe siz hiçbir şey ne yapamazsınız? Dileyemezsiniz. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası vefat ettiğinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Sen sevdiğine hidayet edemezsin. Bitti. Senin görevin anlatmak. Onunki de kabul edip etmemek. Allah dilemedikçe hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz kardeşlerim. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın, razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Mesela birisi gelir, bunun bereketi denir. Veyahut adamın bir yeri ağrır, ne yapar? Ne takarlar buraya? Üfleyip iplik. Başka? Bele, üfleyip iplik takarlar. Yani bunlar nedir? Allah'ın vereceği şifayı bir ipliğe bağlarlar. Nas suresinin manasına hiç baktınız mı? O üfleyen, düğüm atan. Yani İslam hep bunlarla ne yapmış? Mücadele ederek gelmiştir. Öyleyse kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Belayı def edecek sadece kimdir? Allah Azze ve Celle. Ey Ebu Bekir diyor radıyallahu anh için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sen diyor hatırlat da şu mescitten çıkmadan sana cennet hazinelerinden bir hazine vereyim diyor. Ve bu arada kapıya doğru gittiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü hem diyeceğini dedin hem de kapıya doğru yöneldin. Nerede olursan o la havle ve la kuvvete illa billah diyor. Çünkü diyor bu sana diyor Allah'ın takdir ettiği 99 bela musibeti ne yapar? Def eder diyor. Demek ki belayı savacak kimmiş? Ancak Allah Azze ve Celle. Allah'tan gayrı belayı savacak hiçbir şey ne bir muska, ne bir cevşen, ne bir atnalı, ne bir maşallah, ne bir nazar boncuğu, ne böyle, ne kola, ne bir şeye takılan o şeyler nedir? Değil. Kim takarsa Allah onu onunla ne yapar? Baş başa bırakır kardeşlerim. Onun için nazar değmesinden korktuğu için birçok insan ne yapar? Muska veya onu savuşturacak sebepler koyar veya işte gök boncuğu veya şu an hala devam ediyor mu bilmiyorum. Kurşun dökerlerdi. Ya ne kadar nazar değdi. Bir de kurşunu suya döker. Baba bak gördün mü? Gözlere bak. Gözlere derdi. Nasıl görüyor? Ya madem bu suya döktüğünde ne olur? Elbette bir şekil alacak. Baba bak diyor. Lan bakıyorum bir şey göremiyorum. Bir zaman bir karının biri fincana bakıyordu. Böyle fala bakıyor. Lan ben bakıyorum. Kir. Başka bir şey yok. Kahvenin telvesi. Yol gözüküyor. Kısmet gözüküyor. Şu gözüküyor. Yalandan başka bir şey değil. Onların diyor hepsi yalan söyler. Bazen de isabet ediyor. Hayat bu. Sosyal yaşantıda muhakkak yapılacak neler var? Bir şeyler var. Sözlerinden bazıları doğru çıktı mı? Hah, bak oldu diyor. Allah bizlere hayır versin. Bu nedir? Bu gibi şeyleri bu sebeplere sarılarak Allah'ın sıfatları ne yapılıyor? İptal oluyor. Belayı giderecek, savuşturacak bizzat Allah'tır. Ne bir muskadır, ne bir taştır, ne bir eşyadır. Bu gibi şeylere sarılarak Allah'ın sıfatları iptal ne yapılamaz? Edilemez. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi ümmetimde diyor puta tapıcılık olmadıkça kıyamet kopmayacak diyor. Çok ilginç değil mi? Bugün bakın Muhammed ümmetinin dünyanın neresinde olursanız bakın puta tapıcılık Muhammed ümmetinin içine ne yapmış? Girmiş. Ölüye tapma var mı? Yani umumen diyorum. Kurtulan fırka için demiyorum. Diriye tapma var mı? Var. Ata, ite, puta var mı? Var. Hepsine böyle bir tapınma şekli yani Muhammed ümmetine maalesef puta tapma ne yapmış? Girmiş. Allah bizleri mağfiret etsin. Demek ki kıyamet ki bu kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Allah bizleri de neslimizi de puta tapmaktan korusun kardeşlerim. Bu dikkat edilmesi gereken meselelerden bir tanesi. Evet. Küçük şirkin bazı bölümleri de var kardeşlerim. Bu da şan, şöhret, itibar sahibi olma peşinde koşma ki bu da insanın birçok şeyini ne yapar? Götürür. Yani ayeti kerimede yanlış hatırlamıyorsam Haşr 13-14'te onlar diyor Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir çünkü akıl etmez topluluklar diyor. Fakat diyor siz onları değerli toplu zannedersiniz diyor. Onların arasındaki diyor ihtiras had safhadadır. Yani ben lider olacağım, ben baş olacağım, ben komutan olacağım, ben vali olacağım, ben hoca olacağım, ben şeyh olacağım. Bu ihtiras kime girerse amelleri ne yapıyor? Götürüyor. Bu sefer helal, haram, ölçü, vefa, ahlak, edep hepsi şeyini ne yapıyor? Özelliğini kaybediyor ve ortalık duman oluyor. Öyleyse amellerimize çok çok ne yapacağız? Dikkat edeceğiz kardeşlerim. Bir yere geldiğimizde eğer baş köşeye oturmak istiyorsak, ululanmayı istiyorsak, hal hatır sorulmasını istiyorsak, vay gittim de benim kimse selamımı kazımadı, etmedi, vay yüzüme bakılmadı, vay şuraya oturulmadı, vay şöyle edilmedi, burada her zaman neler vardır? Sıkıntılar vardır. Bu riyanın sebepleridir, belirtileridir. O Müslüman kendine ne yapacak? Çok dikkat edecek. Çünkü birisi geldiğinde Muhammed hanginiz diye ne yapıyor? soruyor. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine has oturduğu, bellediği, devenin yer edindiği gibi bir yeri ne yapmış? Yokmuş. Öyleyse kendimize ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Yine bu meselelerde dinara köle olan helak olsun, dirheme köle olan helak olsun, ipek elbiseye köle olan helak olsun, kadife elbiseye köle olan helak olsun. Bu kimse kendisine istediği verildiğinde razı olur, verilmediğinde ise öfkelenir diyor Bukhari'nin naklinde. Demek ki amelleri heder eden, küçüğüne, büyüğüne, şirke götüren en büyük sebeplerden birisi neymiş? Dinara, dünyaya, kadına, mala, mülke, ihtiras, kölelik, dinde helalı, haramı hiçe ne yapıyor? Saymaya kadar götürüyor. Bakın kardeşlerim, Karun'un misali dinde bunun için verilmiştir. Yani Karun bu kadar zengin miydi? Değil. Allah ona ne yaptı? O kadar çok mal mülk verdi ki o ne yaptı? Kibirlendi. Veyahut Kur'an'da baktığımızda o bahçe sahiplerinin kıssası var. Allah'ın hakkı olan fakire, fukaraya, nafakayı ne yaptılar? Vermeyeceğiz. Niye? Başkalarının yanında malla olunanmak için. Veyahut o bahçeye giren iki kişinin misaline, kıssaya baktığımızda Kur'an'a ne yapıyor? Giriyor, böbürleniyor. Bugün bunu bana veren yarın daha fazla, yani ahirette. Veyahut Ebu Leheb bugün diyor bana bu kadar mal vermişse Allah, çocuk vermişse, ahirette de bana bunun ne yapacak? Mislini verecek diyerek böbürlenmişler, vereni ne yapmışlar? Unutmuşlar. Aynı şekilde Firavun da neden böbürleniyordu? Nasıl böbürlendi? Hiç dikkat ediyor musunuz? O kadar malı, mülkü, altını, gücü, kuvveti, kudreti ona kim verdi? Peki en çok secde etmesi gereken o değil miydi? Allah'ın verdiği bu kadar güçle, kuvvetle, kudretle ben sizin ilahınızım dedi. Sizin benden başka ilahınız mı var diyerek ne yaptı? Allah'ın verdiğiyle Allah'ın yarattığı kullara ne yaptı? Böbürlendi. Demek ki kardeşlerim, bu menfaatleri elde etme, her şey benim olsun deme, ihtiras sahibi olma, altına, dinara, dirheme, ipeğe, köleye, birçok şeye köle olma insanı ne yapıyormuş? Helak ediyormuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, Ademoğlunun diyor bir vadi dolusu malı mülkü olsa, öbürünü görse onu da ister. Öbürünü görse onu da ister. Gözünü ancak toprakta verir diyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabını eğitirken kardeşlerim, mesela ganimet dağıtıldığında kazanılmış, tevhid ehli olmuş birine ganimet vermezdi, biliyor musunuz? Yeni girmiş, kalbi İslam'a ısınmış insanlara verirdi. Hatta bir tanesi çok ihtiyaç içinde, sahabe geliyor, ey Allah'ın Resulü falan mümin, ona da ver. Yani ihtiyaç içinde. Müslüm de diyor, vermiyor. Ashabının bir tanesinin vadi dolusu o kırmızı develere baktığını görünce ne diyor? Neye bakarsan bak, gözün bir gün sana hasretle geri gelecek diyerek onu ne yapıyor? Eğitiyor. Ve damadı bir gün kırmızı develeri yaylıma götürürken, ya Ali, bugün senin birinin hidayetine sebep olman, şu kırmızı develere malik olmandan daha hayırlıdır diyerek onu ne yapıyor? Hayra sevk ediyor. Bu demek değildir ki her şeyi bırak, tamamen bununla değil. Kimseye muhtaç olmadan yine çalış ama hırslanma diyor. Hırslandın mı bu senin bütün gidişatını ne yapıyor? Değiştiriyor. Helalı haramı birbirine karıştırıyor ve senin hedefin tevhidken tamamen mal, mülk, mevki, şan, şeref, şöhret, ululanma o yarışı oluyor. Halbuki bakın kardeşler, ilimde de bu böyle olması gerekir. Allah onlardan razı olsun ki Kur'an'da razı olduğunu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sünnette cennetten müjdelenen sahabeleri sayıyor. Onların vasıflarından birisi, hiçbiri öne ne yapmazdı? Çıkmazdı. Kendi önünde bilen, ulu, o meseleyi bilen birisi varsa asla kendini ön tarafa atmazdı. Çokça sahabenin olduğu yerde bir soru sorulsa her tarafı dolaşır, en yaşlı, en bilgini ne yapardı? Söz sahibi olurdu. Ve falan öldü dediğinde sahabeler ne denirdi? İlmin yarısı onunla gitti denirdi. Maalesef günümüzde aynı yöntem var mı? Yok. Kıyamet alametlerinden birisi nedir biliyor musunuz? İlmi küçüklerde aramadır. Onlar diyor hem sapar hem de saptırır diyor. Ateşten kaçar gibi onlardan ne yapın? Kaçmazsanız ateşi sizi de yakar. Hem burada hem de orada. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim, insanın iradesi giderse, yani düşüncesi giderse, hırs girerse artık beden ne yapar? Ölür. Artık onunla hırslanır. Onunla yatar, onunla kalkar. Bakın bir haset meselesini geniş olarak bir ders olarak ayırdım. Bir insana haset girse ne olur? Şimdi amellerinden öte adamın fıtratı alt üst olur. Uykusu gider, dengesi gider, düşünce sistemi bozulur. Onunla yatar, onunla kalkar. Hani ben sohbetlerin birçoğunda anlattığım bir fıkra var, ince mesajlı. Ahmet'in Mehmet'e borcu varmış. Ahmet uykusuzmuş. Her gün uyuyor. Mehmet karşıdaymış, horul horul uyar. Ahmet sabaha kadar oturur camın kenarına. Bir gün bakmış. Lan Mehmet demiş. Ne var Ahmet demiş. Sana olan borcum var ya lan demiş. He ödemiyorum lan demiş. Az da sen uykusuz. Vurmuş kafayı yatmış. Ahmet horlamaya başlamış. Mehmet camı açmış, yakmış sigarayı oturmuş. Hani cin için söyledim. O sigarayı helal diyor ya. Şimdi haset de aynı böyledir. İnsanın dengesini, düzenini, her şeyini bozar. Her şeyini bozar. Allah hepimize hayır versin. İrade gitti mi, vücudun dengesi, düzeni ne yapar? Bozulur. İrade nedir? Vücutta bir et parçası var. O düzeldi mi, bütün vücut ne yapar? Düzelir. Şimdi iki haris doymaz diyor. Birisi dünyaya, birisi de ilme talip. Şimdi sahabeye bakıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Osman radıyallahu anh devesinin ipini dahi Allah yoluna verdi mi? Allah ona misli ne yaptı? Yine verdi. Yani verme, infak etme, sadaka verme, zekat verme insanı ne yapmaz? He? Fakirleştirmez. Çünkü Kur'an okuyan mümin bilir ki Allah için bir lira ver sana en az 700 döndürür. Ve daha misli. Buna iman eden bir insan ne yapar? Her şeyini verir. Her şeyini verir. Verirken aslında kendini kurtarır. Hırsı gider, ahiret hırsı başlar. Düzeni ne yapar? Bozulmaz. Hakka doğru ne yapar? Adım atar. Öbür türlü ise Hazreti Ali'nin dediği gibi sen diyor mala koşarsan malının bekçisi olursun. Halbuki ilim senin bekçindir diyor. Kabre girdiğinde diyor onun hesabını verirsin. Halbuki orada seni ilmin kurtarır diyor. Yani karşılaştırmayı yaparsan kazanan her zaman hakka talip olandır kardeşlerim. Öyleyse iradeyi samimi bir şekilde ayakta tutacak meselelere bakalım ki bu da nedir? Tevhiddir. İstikametli sırat-ı müstakimden nedir? Ayrılmamaktır. Bunun da reçetesi nedir? Dosdoğru namaz kılmaktır. Namazı kılarken kıraata dikkat etmektir. Kıraata dikkat ettikten sonra rükünlere dikkat etmektir. Selamdan sonra duaya dikkat etmektir. Sonra iki namaz arasına dikkat etmektir. Eğer bunlara dikkat edelim, inanın sırat-ı müstakimden ayrılmayız. Bunlara dikkat edilmeyince ne olur? Kim İslam'dan başka bir din ararsa o aradığıyla ne yapar? Baş başa bırakılır. Veyahut kim dinini tartışmaya açarsa Sürekli ne yapar? Fikir değiştirir, dinsiz kalır. Bugün Avrupa'dan bir kardeş diyor ki, abi diyor şu Buhari var ya diyor, he, bu Buhari bizim Buhari değil mi? He, bizim Buhari'dim. Ya diyor, bizim arkadaşlardan bir tanesi diyor, ben artık Kur'an'ı yiyeyim, Kur'an'la amel edeceğim, ben başka bir şeyle amel etmeyeceğim dedi, kitabı bana hediye etti dedi. Aman al dedi. O güzel bir kitap dedi. Yani artık bu kitap doğru bir kitap değil. İşte ben artık Kur'an'ın oldum. Ben kafaya bak, Kur'an'ın olmuş. Ya sen etle kemiği birbirinden ayrılırsan yani olacak bir şey mi? Kur'an'ı koruyan onun zırhı, kalesi nedir? Sünnettir. Sen kaleyi yıkarsan önüne gelen istediği gibi ayet çıkarır, mana çıkarır. Adı ne olur? He? Demokrasi olur. Evet. Allah bizlere hayır versin. İslam'dan başka din arayan artık nedir? O dinle baş başa kalacaktır. Ve İslam'dan başka Allah'ın razı olduğu bir din nedir? Yoktur kardeşlerim. Allah bundan razı olmuş. Biz de bundan ne yapacağız? Razı olacağız. Evet. Büyük şirk ile küçük şirk arasında bazı farklar var kardeşlerim. Birincisi demin de dediğimiz gibi büyük şirk insanı dinden çıkarır. Yani sığınmada, dilemede, adak adamada. Adam diyor ya, yetiş ya pirim diyor. Hatta 0900 hattı bile çıkarmışlar pirlerle alakalı. Veyahut yardım dilemeydi. İşte taş yapışır sağdağın olduğuydu. Kuş uçarsa işte sağa giderse böyle, sola giderse şöyle falan falan falan. Bunlardan bir şey beklemek insanın imanını ne yapar? İptal eder. Birini beğendirmek için yapılansa ameli ne yapar? İptal eder. Bunun da en büyük tehlikesini daha önceki derslerde hassasiyetle hadisin üzerinde durduğum için sadece hatırlatacağım. Cehenneme diyoruz. İlk giren üç kişiden haber vereyim. Kimdi bunlar? Üç tane riyakar. Bakın üç riyakar diyorum. Onların biz kendi aramızda ne biliyoruz? Ne kadar büyük alim, ne kadar hayırsever, zengin. Allah yoluna bak, canını ne yaptı? Seve seve verdi. Bakın, bu üç vasıf da toplumda hemen hemen herkesin gözünün önünde ve olmak istediğidir değil mi? Ama bakın, eğer riya bulaşmışsa bu üç büyük amele canını veriyorsun, malını veriyorsun, vaktini veriyorsun. Bunlar basit şey değil. Millet zatır zatır uyurken, horul horul uyurken alim gözleri kan çanağı olur, dini öğrenir. Yazar, çizer, düşünür. Veyahut insanlar malıyla çok rahat edeyim, gezeyim, tozayım, şunu alayım, bunu alayım derken o Allah yoluna ne yapıyor? İnfak ediyor. Birisi eşinin, çoluğunun, çocuğunun, işinin, gücünün sevdiği yerdeyken o Allah yoluna gidiyor, ne yapıyor? Canını tehlikeye atıyor. Ama bakın birileri desinler diye yapıyor, bu ameller ne yapıyor? Boşa çıkıyor. Riya bu kadar büyük bir beladır. Allah bizi de, beni de, neslimi de, sizleri de, neslinizi de bu belaya düşmekten beri buyursun kardeşlerim. İkincisi fark, büyük şirk sahibini cehennemde ne yapar? Ebedi kılar ama küçük şirk ebedi ne yapmaz? Kılmaz. Aradaki fark. Büyük şirk bütün salih amelleri boşa çıkarır. Küçük şirk ise sadece bulaştığı o amel neyse dikkat edilmezse büyüğüne gider ama neye bulaşmışsa ne yapar? O ameli iptal eder kardeşlerim. Son önemli madde, birçok madde var ama büyük şirk insanın kanını, malını ne yapar? Helal kılar ama küçük şirk ne yapmaz? Kılmaz. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben kıyamete kadar la ilahe illallah davasıyla gönderildim diyor. Kim buna şirk koşarsa artık bu nedir? Karşıdadır. Evet. Allah Azze ve Celle hepimizi hayırda kılsın. Şirkin büyüğünden de küçüğünden de bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Şimdi bu noktada dersten alakalı şöyle bir mütalaa edelim. Ne anlıyoruz bu derslerden? Şimdi öğrendiğimiz misal diyoruz ki sevgide şirk, Korku da şirk, sığınma da şirk, isteme de şirk, işte sığınma da şirk, adak adama da şirk gündemde diyoruz. Ama yaşadığımız toplumda nereye gidersek gidelim, işte bir Hacı Bayram, bir Semerkandı, bir Hacı Bektaşi Veli, dağın başında yok Hasan Baba, yok Ali Baba, yok Hüseyin Baba. Babalar eksik değil. Ta tepelere yapıyorlar. Aynı Budistlerin tapınakları gibi. Bunların hiçbiri nedir? Eksik değil yaşadığımız yerlerde. Doğru mu? Peki, aynı oraya giden insanın camiye de gittiğini görüyor muyuz? Görüyoruz. Şimdi bize düşen bunlarla mücadele nasıl olacak? Bunlarla mücadele iyi bir Kur'an okuyucusu, iyi bir sünnet okuyucusu yani Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini okuyucusu olmakla mümkündür. Burada birinci dikkat edeceğimiz nokta şu kardeşlerim. Bir, davet hiçbir zaman ikna etme demek değildir. Bunu anladınız mı? Kesinlikle ikna müessesesi değildir. Davet karşılaştığın insanla her bildiğini sonuna kadar anlatmak da demek değildir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Ali radıyallahu anh naklediyor. Bir kavme akıl alamayacağı şeyleri ne yapmayın? Söylemeyin. Ola ki Allah'a ve Resulüne ne yaparsınız? Düşman eder hale ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz. Şimdi davet ikna değil dedik. Davet nedir? Doğruyu gündeme karşıdakinin anlayacağı seviyede getirip bırakmaktır. Eğer bundan öteye giderseniz karşıdakini ürkütür, sağlam olmayan akidesine daha çok yapışmasına sebep olursunuz. Karşıdakine haksız yere veyahut farklı yönlerden giderek, ürküterek hiç araştırmadığı akidesine daha sağlam yapışmasına ve hiç tanımadığı, sevmediği belki hocasına daha çok yapışmasına ve ona gidip soru sorup daha çok sapmasına sebep olabilirsiniz. O yüzden hangi şirkin, hangi konumuyla karşı karşıya kalmışsanız, Kur'an'da muhakkak bizim için bir örnek var mı? İlk dersimizde ilk şirk kimde dedik? Nuh Aleyhisselam'ın kavminde. Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki şirk nasıl gündeme geldi? Sevgiyle, muhabbetle. Hanginiz beni sevmez ki? Anlatan adamı sevmeyen olur mu? Olmaz. Allah razı olsun demiyor musunuz ya? Diyorsunuz değil mi? Dinimizi öğretiyor, bak ne güzel anlatıyor, bilmediğimiz şeyleri öğretiyor, bize örnek oluyor. İnsan dua eder değil mi? Ben öldüğüm zaman o iyi ki öldü der misiniz? Ne dersiniz? Muhakkak dua edersiniz. Ya yeri doldurulmaz. Beni demeyeyim artık, başkasını diyeyim. Ya kardeşimiz ne kadar iyi. Bunun yeri doldurulmaz. Bak şunu anlatırdı. Ya böyle bir örnek verirdi. İşte bizi yalnız bırakmazdı. Her derdimizden ilgilenirdi değil mi? Bu tür ne yapılıyor? Şimdi şeytan geliyor buradan ne yapıyor? Giriyor. Ya diyor şimdi sen dua etsen, senin duanı. Kim kabul eder ki sen günahkarsın? Ama bak diyor bu bizim hocamızdı. Ben diyor işte bunun yüzü su hürmetini Allah'tan istesem, onun kabrinin başına gitsem, şeytan ne yapıyor? Kandırmaya başlıyor. Ve ondan sonra öbürü diyor ki ya olur mu diyor ya, öldü artık o adam gitti. Onun anlattıklarıyla Allah'a yaklaşsana. Bak anlattığı doğrular var. Diriden iste, ölüden isteme. Yok, olmaz. İnsanlar hep akli yaklaşarak ne yapıyor? Hele bir de çıkmazdaysa, bir çareyse, bazı başına gelen bela musibetler varsa şeytan buradan daha çok dürtüyor ki mesela şöyle diyeyim, ayeti kerimede bir uyarı var. Sakın diyor şeytan sizi açlıkla ne yapmasın? Korkutmasın diyor. Halbuki bize indirilen ayetlere baktığımızda ilk inenler nedir? Rezzak kim? Allah. Rızkın Allah'tan olduğunu bildiğimiz halde açlık korkusuyla birçok davasını bozan insan yok mu? Bak şeytan diyor size açlıkla ne yapmasın? Korkutmasın. Veyahut hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle Resuluna diyor ki kullarım rızkım daraldı diye rızkını masivadan aramasın. Ben onlara neyi takdir etmişsem o ona ulaşmadan o ruh o bedenden ne yapmaz? Çıkmaz. Bitti. Bizim için bu naslar nedir? geçerlidir. Hiç kimse açlıktan ölmez. Sadece ömrü bitmiştir. Onun rızkı bitmiştir, o kadar. Ama birine çok verilir, kimine az, o da Allah'ın kaderidir. Ona da kimse ne yapamaz? Karışamaz. Çok merak eden gider orada, gücü yetiyorsa orada sorar. Burada sorma hakkına sahip değildir. Bu Allah'ın kullar üzerinde nedir? Sırrıdır. Öyleyse kardeşlerim, davet dediğimizde davet yumuşak, hikmetli, nefret ettirmeden, müjdeleyici olarak, korkutmadan ona ne yapacak? Güzel bir şekilde anlayışına zemin hazırlayacak. Veyahut eğer anlayacak bir zemin oluşmamışsa ona yumuşak davranarak bir dahaki davetçiye ne yapacak? Yol bırakacak. Gelen davetçiye lanet sebebi ne yapmayacak? Bırakmayacak. Benim mesela birçok ilde başıma gelen meselelerden bir tanesini söyleyeyim. Biri Bursa'da başıma geldi bir zamanlar. Adam bir şeyler sordu. Sen biraz sonra bana kafir demeye başlarsın dedi. Ha, ben anladım. Bu bir hariciyle denk gelmiş. Yok dedi. Yok dedi, sizin nerede başlayıp nerede biteceğini ben biliyorum. Ondan sonra Mardin tarafında başıma geldi. Birisi benimle dik dik konuştu. Ulan diyorum, bu adam niye dik dik gidiyor? Hem de ben şeker gibi adamım. Kızmam böyle, sert çıkmam böyle, rahat rahat. Önünü açtım biraz. Geldi. Sen dedi, adam şeymiş, merkez vaizmiş. Sen dedi, şimdi imamların hepsini tekfir edersin dedi. Hepsine kafir dersin dedi. Yani konuşmamızın bir anlamı yok ki. Ben biraz sonra etiketimi söyleyince, ha sen diyeceksin ki şuna şuna tabisin, bitti. Şimdi bak, birisi önden ne yapmış? Kötü bir davet yapmış. Sen arkadan gittiğinde bununla karşılaşıyorsan, önünden giden bir insanın iyi ya da kötü davet yaptığını ne yaparsın? Anlarsın, bu böyledir. Allah hepimize hayır versin. Demek ki davet, Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam Firavun'a gittiğinde ne yaptılar? Biz alemlerin Rabbinden gelen iki elçiyiz. Devam ettiler mi? Yok. Alemlerin Rabbi da kimmiş? Seni yoktan var eden, öldükten sonra tekrar diriltip hesaba çekecek bir varlığın kim olduğunu sen bizden daha iyi biliyorsun diyerek ne yapmıştır? Öz cümle bakın. Davet budur. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, senin Rabbin kaç? Ne diyor? Yedi. Nerede? Bak, geliyor cevap, soru geliyor. İkna var mı? Yok. Fıtrata hitabet var. Biri gökte, altısı yerde. Birleyememiş. Peki, soru geliyor şimdi. Başın dara geldiğinde, sıkıştığında bir çıkmazın var. Hangisine sığınırsın? Direkt gökteki diyor. Senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki? Gördün mü, davetin ne kadar saf ve temiz, saatlerce sürmesine gerek yok. Veyahut Ebu Talib'in tam vefa anında Mekke'nin ulu önderleri, müşrikleri, onlara göre ulu olmaz da onlara göre önde gelenler toplandığında Ebu Talib diyor ki, abi yeğenim diyor, şunlarla ben ölmeden arandaki müşkülatı bir halledelim. Onlar işte birçok teklifler ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söz gelince, amcacığım diyor, ben onlardan diyor fazla bir şey istemiyorum ki, bir kelime. La ilahe illallah desinler. Bu kelimeyi duyar duymaz aslandan kaçan yaban eşekleri gibi ne yapıyorlar? Ne? İlahları bire mi indireceğiz? Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı, Hubel'i hepsi oradan ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Davet bu kardeşlerim. Yani karşıdakinin neye ibadet edeceğini karşıdakine ne yapacaksın? Söyleyeceksin. Davetin seyrini değiştirerek bizleri de kendileri gibi görmeye çalışıyorlar. Ona kafir, buna müşrik, buna fasık, buna münafık demekten insanlar bir yere ne yapamaz? Varamazsınız. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerden geçiyor. Ne kadar güzel buğday diyor. Elini atıyor. Altından ne çıkıyor? Su. Bizi aldatan bizden değil. Tamam da bunun bir karinesi var. Bizden olmayanlar diye. Sen tutup da herkesi alelittak atıp dört tane salakla baş başa orada halay çekemezsin. Evet, bizden olmayan ameller var. Doğru. Ama o amelleri sen doğrusuyla yer değiştir. Bizden olsun adam. Bedeni bizdense ruhu da bizden olsun. Doğru mu? Ama dışlayarak olmaz bu iş. Vay şu şunu yaptı, vay kutuya bir kağıt attı da bu müşrik demezse bu mürciye. Böyle şey olmaz. Git babandan başla. Karından başla. Değil mi? Ona buna müşrik, kafir demekle bu işler ne yapmaz? Olmaz. Bu da davet nedir? Değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimsenin arkasından o müşrikti, bu kafirdi ne yapmadı? Birine müşrik kafir dediğini biliyor musunuz? He? Davetiyle karşıdakinin oturduğu yeri kendine ne yaptı? Gösterdi. Hemen deminki Nas'ta olduğu gibi senin Rabbin kaç? Bunun şirk olduğunu anladı mı o karşıdaki? Hemen bir olana ne yaptı? Sığınıverdi. Ama ona inananlar kafasına ne yaptı? Toprak attı. Bak Muhammed onu da ne yaptı? Büyüledi. Kendi gibi yaptı. Bugün hani işte davetçi kim? Ramazan yanına çekti. Bak o da mürci oldu diyor. O da böyle oldu. Bırak olalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a demedikleri bir kelime var mı? Konuşmadıkları eşine tutana kadar bir laf yok mu? Nereye giderse gitsin kavmini bölen, şöyle eden, böyle eden demediler mi? Allah Resulüm dedikten sonra, Allah kulum dedikten sonra var mı bir kıymeti? Yok. Öyleyse Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Tevhidi anlamayı hayata geçirmeyi nasip etsin. Rabbim Sübhanahu ve Teala şirkin her türünden bizleri uzak kıldığı gibi şirk ehlinden de bizleri ırak kılsın. Bizlere sağlam bir iman versin, sağlam bir nesil, helal rızık versin. Sevdiği amelleri sevmeyi, sevdiği insanların sevgisini nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubili. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Haftaya inşallah.